Паўлюк Багрым. На гасцінцах бярозы зусім пачарнелі ад ветру. Дзічы глуш безнадзейная, бураломныя хвояў кражы на лясным раздарожжы капліца прыткнулася ў нетрах, і Христос 7 стагоддзяў вісіць на пахілым крыжы. Праз акенца сляпое шэры дожджык глядзіцца ў хату, у якой дагарае бы ў небе асеннім зара непатрэбная старасць адстаўнога паўстанца-салдата, невядомага генія, беларускага песняра. Дагарае жыццё. Хто на ўлонне старому прытуліцца? Ні дзяцей, ні нашчадкаў. Даўно праляцела вясна, прагрымела паўстаннем, прайшла праз зялёную вуліцу, згасла ў цяжкай салдатчыне. Мусіць у рабстве сканаць. Мог бы славай грымець сярод годных паэтаў Европы, гвалтам спуталі ногі, трымалі ўвесь час за руку, што пакіне ён. Вершык у памяці хлопаў, кандэлябру ў касцёле, ды кроў на гарачым пяску. У краіне так цяжка, асіны ад ганьбы палаюць, і над ёй фанаберыцца п'яны разбэшчаны гун, як пры князю Усяславе дзень вялікі, а луста малая, як пры князю Ягайля на кожную спіну бізун. Абжыраюць удоў, п'юць з гарэлкай сірочыя слёзы, тлустым задам расселіся на паднявольнай зямлі, на шлагбаумы мёртвыя пасякалі жывыя бярозы, на шпіцрутаны гнуткія запаветныя вербы звялі. Беларусь моя, сонца, дарагая і родная маці, на якіх раздарожжах згубіла ты шчасце сваё? Ці ўдасца хоць дзецям шчаслівага дня дачакаці пасля мужнасці гэткай, пасля столькіх крывавых баёў? Дзень паўстання народнага, дзень светлай волі крашына, я таксама пакутваў за гэту зямную юдоль. О, чаму ты, кажан, не крануў мяне ў годы дзяцінства, каб не вырасла сэрца, каб вочы не бачылі боль? Мы чакалі свабоды і касілі нас кулямі роты, у ланцугі нас кавалі, каб пад палкай нам быў карачун. Узялі мае вершы, взялі маіх дзетак гаротных, вершы, бедныя вершы пад чырванню сургучу. Край сагнуўся ў спіне, край баіцца размовы пра волю. Край згубіў сваю мову і матчынай песні напеў. Нельга верыць у Бога, калі ён такое дазволіў. Цяжка верыць у люд свой, калі ён такое стерпеў. І няўжо не ўваскрэсне забытая родная мова, не на тое, каб енчыць, а каб крыкнуць да ўсіх на зямлі? Встаньце, хлопы, да зброі, ліце кроў для вялікай любові, каб на гэтай крыві небывалыя кветкі ўзраслі. Не ўчуем адказу. Усё больш нахіляюцца хаты, усё маўчаць ад пялёнак. Мужыкі, дзецюкі, дзяды. Пройдзе некалькі месяцаў, прах самотны старога салдата хапатліва знясуць на глухія старыя клады. О, як хочацца волі! Жаданая воля, ты чуеш? Асвяці мне усмешкай апошнія дні ў жыцці. Ты маўчыш? Ты не чуеш? Можа, у дзень, калі ты запануеш, вера збудзе стагоддзі з разбітага сэрца расці. Беларусь, прачынайся! Я цябе абуджаю. Ты павінна прачнуцца. Не праспі сваё шчасце ўначы. Я гукаю цябе, дарагая святая. Адкажы ж, мая родная, не маўчы. Паміраю і веру. Калісьці над светлымі водамі, над свабоднай зямлёю і над белаю Руссю маёй шчасце сонцам засяе. І слова нашчадка свабоднага мае раны загоіць гаючай, живою водой.